booba da fay dal di jog mu da fay tim dogu genn jakati manam niki nonu tamit way lo yoy yep manam illa abiri sabil mom moy budé dafa wara romb dafa wara dem wa day tim dogu genn jakati niki nonu tamit su fekente na masalan aw non dañ leenay manam dañ ko obligé bu tok ci jakati lu demé nek masalan mu dal di muy laqatu aw non te munul def laqato fenn ludul jakati booba itam day dal di mëna nek ci jakati donte dafa amé janaba day dal di tim nek ci jakati wa shafi'i rahmatullahi alayhim dañu wax na ñom buy tim day timé benen suuf bu bokku tok suufu jakati legi nak mu dal di am tab yenen manam yu demé nek lool dal ci gattal ñom ñepp lool bokku nañ ko amma hanafiyyi rahmatullahi alayhim dañu wax ne tigu jakati ñom manam ci kaw jakati plafond bi lol mok ci souf jakaji ñoy yam amma li nga xamantene mom moy liwer jakaji nak moy souf ci nga xamantene manam mom moy clôture biñ clôturer jakaji bala nga yek ci fiñu wax jakaji proprement dit lol mom mok jakaji ci bopop bokku ñu até lol kon yoy tamit manam tekantel la yo xamantene yu am ci yenn mazhab yi la ci bobu walu way li nga xamantene manam su fekenteene manam kon bu boba lolum mom moy li nga xamantene mom la nit ki wara def ci wara ci walu jappam manam ci walu sangay farata way nak mu am ben woute bu ndaw bo xamantene tamit woute nañ ci mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañu wax nem jakaji nit ki waru ci am droit manam amul manam am bu ko nexe mu tok fa su fekenteene dafa japp comme jappal li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam digle ci suñu hadith bi manam ne bom bu fekente dafa amé janaba ba bare dal di japp booba mën na dal di tok ci bir jakaji ñom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ñene lool dal amul ben problème mën na dal di tok ci jappaji ndax lan ci jakaji ndax lan ñene ndax koku amitul manam yoretul akay ci amé janaba ndax japp janaba mu wañeku na comme hadithu saddat ibn aws bi nga xamne radiyallahu anhu mom lañ la wax sank ne manam boba yegi ci ne genn wal ak cangay farata ni te kon ci kaw lolu nak bu boba tojam wañeku na bu boba mën na dal di tok ci jakkaji amma ñi nga xamantene ñom ñoy zahire rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne mom ala kulli halin jakkaji bu ko nexe mu tok te dara ne ku ci bu boba xamna aye bele waxul ne waro len nek ci jakkaji ñu na ay bi leeru leeray go xamne dafa wax ne waru ñu nek ci jakkaji la rek dox ni bo fek ba mu dess ñi romb te nit ki ngay romb mom khalaqul ala kulli hal dana nek ci jakkaji te benen bir bi nga xamantene mom moy likoy tektele manam mom moy abu hurayra radhiyallahu ta'ala anu dafa yeexatu te abu hurayra radhiyallahu ta'ala anu haditham bi day tektele ne manam kon julit mom du amé janaba mom moy subhanallah innal mu'mina la yanjus nit ki du am du sobeu julit bi du sobeu comme nak du sobeu mën na dal di continuer di nek ci jakkaji ni dal ni wax ne amna lu koy gëna degeural mom moy hadith umamata ibn usala radiyallahu anhu bimu nekke yefir yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da ko yewon ci jakkaji te yefir bu fekente ne mom mo meuna nek ci jakkaji ñu mën ko ca yew mu mën fa nek mu nek fa ñetti fan yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko laaj naan ko ana lan nga bëgg ñu ana lan nga xalaat ne loolu lañ lay def mu ne bu fekente ne da nga jéggele na nga xamne jéggel nga ko xamante ne ku mëna sant ku ko jéggel la manam ku mëna dello ñukkel la waye ay bo ma ray da nga xamne ray nga borom deret de manam moy bo ma jéggele ndi amne manam kon dina la delo ndukal ci djegal gogo waye nak boma raye sama mbokk dinañu ñew xex ci ngir manam fayu sama dret gi nga tour lool boba lool nang ko xam legi nak mu bayiko ci ñetti fan après mu ne nañ ko yewi ñu yewi ko mu daadi dem bi mu daadi dolu suna gogo tup hadith bo mi ngi ci sahih imam al bukhari rahimahullah legi ñom ñu ne hadith bobu kon day tektele xolal yefer bi sik neekul ci ne bu fekente na am fonkal la am magla koku mom moy amena janaba te melna amena janaba bu yag te lolou manam ba rawat na ni yefir manam yefir mom sobe la ndax zahir yi rahmatullah alayhim ci sen mazhab ñom yefir sobe la comme ni nga xamantene non lañ ko leer da won biñu tolle ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi ñëk ci suñu buntu bi legi nak su ko defé ñom nak boba ni nga xamantene manam kon ñom lolou mom moy seen dalil ñu ne loolu day tektale ci anam gu leer ke ni ko nit ki mom mën na daal di nek manam ci bir jakk ji te amul ben problème sen zahiru dalili nak day tektele ne manam da fay nek lo xamantene lu deuguer la luy wane ne manam kon dul bi meuna nek ci jakk ji lolu amul ben problème ba para day jappale li nga xamne mom la hanabilay wa rahmatullah alayhim waye nak bu fekenteene daño luñuti war mbir mi bu baax dinañ gis ne li nga xamantene mom moy li war mom moy li nga xamne mom moy li jumhuru ulama rahimahumullah ta'ala wax ci bi mas'ala té mom moy dafa haram nit ki amé janaba ba fara nek ci bir jakkaji ndax yéfer bobu nga xamantene mom lañu takkon ci bir jakkaji yéfer bobu tak gi nga xamantene mom lañu ko tak lolu c'était manam dañ ko defon ngir lor comme lu démé nek alquran hatta ki nga xamantene mom moy yéfer bi manam alquran ki amé janaba waru ko laal comme ni nga xamantene tamit ki nga xamantene dafa njappam dafa tok waru ko laal waye zahiri rahmatullah alayhim donte wouti nañ ci bobu mas'ala koku dañ len koy tegal batay andak ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi muy bind lekar hirakul daf ci bolé ak aya bismillahir rahmanir rahim ba pare bolé ci yenen aya alquran comme ya qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ba aya ba jeh ak fa anta wallaw fashhadu bi anna muslimun lol fofu la ba aya bobu jeh lol mom la wax té lolou manam ay bobu kon té lolou manam té hiraklu bobu yéfer la won ala kulli hal mi nga xamantene manam mom la li nga xamne mom la ci mom lañ ci djublu dal mom moy donté yéfer bi mom dañ ko wara wo ci l'islam war ko won li nga xamantene mom moy atté diiné ji boba su fekkentene gisul bir ni niki nonu su fekkentene manam buñ ko yéewul won ci jakk ji ba mu gis ni julit ñi mel ak jikko yi nga xamne ak ni yenen sahaba yi radiyallahu anhum fonké yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam konantone bu boba doon lu won meuna gis li nga xamne mom moy l'islam ba meuna tup ci kaw lool kon boba dañ ko koy daganalal ngir cause bobu non te kon lool nak boba dañ nan dafa genn ci qiyas te ma kharaja anil qiyas fa ghayruhu alayhi la yanqas lool règle usul la bo règle fiqh la bo xamantene borom xam xam rahmatullah alayhim dañ koy jëfëndiko mu nek règle usul fiqh manam lepp lo xamantene dafa genn ci qiyas kën du ko meuna qiyasé ci la ca def mom moy masalan tay nit ki su fekenteene dafa amé manam comme tay suñu hadith bi manam nit ki njaap gi nga xamantene mom lay jappé japp gi ni nga xamantene manam ay tour ndox duko toj manam nit ki nonu dem all duko toj ak yenen ak yenen yi nga xamantene ñom ñoo daan toj japp yépp duko toj nit ki mënul sukkandiko ci suñu hadith bi ngir mëna japp ne kon légui luko neex manam mom bu japp waté kamit grawul manam njaapam du toj ndax hadith bi niki nono tamit manam masalan tay bu fekenteene nit ki masalan tay dafa wara dafa jiñ ben jigen ne ko man dal gis na diw sangam njaalo jigen diw sangam dal gis nga diw ñu ne waaw mu ne njaalo rek la fi nekk ndax gis ndax mom njaalo na ak diw booba dañ nan ko indul sey preuve bu fekenteene amul ñent sédé booba dañ koy door 80 coup légi nak bu fekkentene masalan nak nit lu ko xamné goor la moko jiñ masalan jabaram wala jabar ni jiñ ko ci kërëm bu boba dañ nan len wa bu té amuñu séra bu boba dañuy def li'an manam dañuy wat kenn ku ci nekk ñaar wat manam façon watin wo nga xamantene mom lañuy wat ngir rebeunte manam lo tax ñu tuddé ko li'an yalla nañ ci yalla mussel bu boba li nga xamantene mom lañuy bu boba lolu kenn dina masalan ah diw de mom comme que ben frère am moone won day ndialo wala ben sœur am moko ji ndialo te ñom ay mbokk lañ kon bu woba nañ ko qiyas rek ci jëk rek jabar lool bu woba kenn duko wax ndax lool lan ndax loolu dafa genn ci li nga xamne mom moy lepp luñu mëna gam gam la ak leneen ndax couple bi manam deugër bi mu wara deugër sam bi nga xamne mom lañ ko wara sam bokul ba nga xamantene ndax nit ki en général day faral di sam couple nga xamantene du koy bëgg muy tass motax du gaawu jiñ jabaram ne dafa ndialo niki nonu jabar gi tam du gaawu jiñ jëkke jiñ dafa ndialo ne moko wiss manante mom amna ci ay preuve lolu xam nga ni jëkkeur ak jabar duñuy gaawon di jiñante lolu waye bu fekkentene ki nga xamantene mom moy nit keneen ku mëna doon bu ko ko jiñé manam bu boba dañuy def la même chose manam moy dañ koy door même bu re mom moy papay waji wala mom moy yaayu ki nga xamantene mom la jiñ ne mo ndialo dañ koy door 80 coup lolu manam kon bu boba ndax lan dafa genn ci qiyas niki nonu tay masalan salatul khawf julli gi nga xamantene mom moy salatul khawf manam julli gog ni mu mel manam nit ki suñu nekké situation guerre ni ñuy julle kenn munu ko natale ci leneen ne masalan tay buma nekké ah man tay buma waré manam buma amé sama soxla té xawa yakamti bu wa mën na dal di wañi rek samay julli wala yu démé nek nonu manam niku nonu ki tukki ak yu démé nek nonu manam ndax lan ndax julli yoy dañu genn ci lepp lo xamantene qiyas la ki tukki tay munu mom bu ko défé mën na wañi julle mën na bolé ay julle tay mé ku tok ci dëkk bi munul wax né ah man comme dama fébar wala bok dama ki téma wañi samay julli wala dama am ay soxla kon boba na wañi samay julli boba dañ nan ko dédét ndax lan ndax wañi julli ki tukki lolu dafa genn ci qiyas manam lolu règle bob mom lañ wax ma kharaja anil qiyas fa ghayruhu alayhi la yunqas lepp lo xamantene dafa genn ci qiyas ken munu ko natale diko gam gamle diko qiyasé ak lenen luddul mom kon li manam ci gattal manam mom moy li nga xamantene mom moy wanani lolu degeerul ci kaw lolu manam dalil yi wanani manam nit ki warul rom warul duggu ci jakka ji lolu mom moy tete dafa amé janaba lolu mom moy li gëna degeer té amul dara lu ko dindi té ayé bi dafa leer ci manam wax gi nga xamne mom la wax illa abiri sabir lulul xana ngay rombu ndax ku nek xamne ni julli ken julli du place buñuy rombu place bi nga xamantene mom lañuy rombu moy place biñuy julle té lolou day melni comme tay buñ né was alil qaryati allati kanu fiha wal ayra allati aqbalna fiha was alil qarya la jël dekk ba sik nekul ci ne manam mbokk yenente yalla yusuf alayhi msalatu wassalam waxuñu seen baye ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam nan ko lajal dekk bi manam demal ci mur ya ak ci tol ya ak ci keur ya nga laj len sik nekul ci ne lajal wa dekk ba lay tek niki nonu tamit manam place julli tamit fini ay bi place julli lay tek te mom moy jakkaji kon bu boba te jakka dafa am worma bu mak waye lolu nak jakka rek la manam niki lolu bu boba place yi nga xamne mom lañuy julle ñaar manam koor tek tebeski yoyu bokku ci ndax ki nga hadithu mu'atiya radiyallahu ta'ala anha bi nek ci ñaari sahih yi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf dal mune yenente bi daf ñu dan digal ne bu tebeski joté wala korité mune na ñepp genn mune hatal xiyad ba jigeen ñi sax nga xamantene dañu amé mbeureuk nañu genn sauf ko ñom duñu julli kon lolu manam moy wone ni place yoyu yorul até jakka yi nga xamantene nak ñom ñoo ci aju ci ñi nga xamantene ñom ñoy jigeen ñi gis mbeureuk insha Allah taala buñu yexé ci yoyu ay dinañ ko ci babul hayd dinañ ko leral insha Allah hadith bi da fay tek tele ne manam ni nga xamantene non la sahaba ay radiyallahu taala anhum ye wowon nga xamantene amul dara lu neew wala lu mag ci seen diina mi ñu bëgg xam luddul dinañ ko laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam té loolu mom moy li nga xamantene mom moy li ragne ko ba kenn ku ci nekk loolu tamit la wara def ci diinem warul di gaaw di dem rek di doxé ak xélam naan man dal janguma xawma waye dal sama xalaat rafet da kon bu boba man na doxale ni man na waxe ni man na defé ni ndax la sa alquranul karim wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj len borom xam xam yu su fekente ne yeen xamo len niki nonu manam ay bi hadith bi ndax day tektele etap manam ndax abdul ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne non la laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam mas'ala bi niki nonu yeen bok na ci mi nga xamantene tamit mom la hadith bi di tektele moy worma bu mak bi nga xamantene mom la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum joxon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba duñ ko sallalu duñ ko wax e yow ye muhammad nan ko awala bok ni nan ko e yow suñu waji wala e gayn wala boy wala yu demé ni ko nonu lolou duñ ko ko wax dañ koy wormal diko tuddé melo bi nga xamantene mom moy melo bi gëna mag ci mom mom moy ni rasulullah la sallallahu alayhi wasallam niki nonu suñu hadith bi da fay tektal ne manam ki nga xamantene manam mom manam ne dafa am ay manam suñu borom subhanahu wa ta'ala bayiwul lu mag bayiwul lu ndaw ci suñu diine bi luddul manam ci suñu dund gi luddul outal nañu ci ay até ak yermandem gu mag gi nga xamantene mom la am hatta ba ki nga xamne mom mo teudduk soxnam wala mom mo amé janaba té wara yewu manam suñu borom subhanahu wa ta'ala yonal ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu li nga xamantene mom moy orientation bi ñu wara def donte loolu du doon farata waye rek ay orientation la yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam defal ñu ci lepp yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na deug bi mu waxe ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sunan yi ak ci musnad imam ahmad rahimahullahi alayhim mune ana lakum bi manzilatil walidi uallimukum man day taxaway bi ma taxaw ci sen ci yeen mom moy taxaway wajur manam sen taxaway bay la yor dama len di xamal di len jangal lolou sallallahu alaihi wasallam wax na deug ndax bayul dara ci suñu diine ji luddul jangal nañu ko bok na ci li nga xamantene tamit mom la suñu hadith bi di tektale mom moy diine ji woyofal gi nga xamantene mom lay woyofal xolal subhanallah bu waxon na nit ki su amé janaba faaw day da di sangu farata lata muy nelaw wala muy lek wala muy def dara xolal nit ñi choono gu mag gi nga xamantene mom lañu noron nekké waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo waxone li nga xamone la mom mo waxone yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra yonal gi nga xamantene mom lay yonal ci yeen sharia bi li ma ci teural lepp li ma ci nam rek mom moy woyofal waye nam mu ci ak jafé ñal ak fi nga xamantene moy ma ja'ala Allahu lakum fi din min harajin walakin yuridu liyutahhirakum yalla deful seen diine ji ak jafé jafé waye li mu nam ci yeen rek mom moy manam ngir label len wayati ma ni'matu wa alaykum ba param matal xewalam ci mom wala allakum tashkurun bu ko rafa ngeen sant ko gorom ko subhanahu wa ta'ala bok na ci li nga xamantene tamit mom manam te lolu mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadithu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih manam min ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yenente bi sallallahu alaihi wasallam na inna ad-dina yusrun wa laysa bi usrin walam yashad ad-dina ahadun illa ghalaba manam diine ji dafa woyof dafa yomb waye nekul lo xamantene dafa jafeñ kenn nak du jafeñal ci seen kaw diine ji du kenn du jafeñal ci kaw bopam diine ji lulul diine ji dana ko not manam sama borom subhanahu wa ta'ala masalan fi nga xamantene dafa yonal nit ki bu amé janaba ba ropi mën na dal du teud nelaw bu fek manam waye li nga xamne moy orientation biñ ko yox rek moy na japp wat donte njap gi njap go woyof la tay nit ki tay bu don imposer nit ñi nan len dedet faaw da ngay na wara sangu farata way lolu mom moy li nga xamne moy li war way yeen da ngay na tayel ak yu demé nek non boba manam mbir mi day xamne li metti manam mbir mi après li toy ci mom rek lay joggé ginnaw gi manam mbir mi dina yegg ci jamono jo xamantene manam mbir mi dana tar ci mom niki nonu tamit lolou mom motax li nga xamne mom moy li geul moy ñu waxal yalla diineem ji ana lan mom moy diineem ji rek bu fekkentene dafa indi surtout dafa alléger mbir yi dafa woyofal mbir yi ñu ne ah yalla di ni la ko woyofalé bu déme fa fo xamantene tamit manam daf ci dogu manam ni li ngay wara def booba tamit ñu ne nit ñi hey li mom lañu wara def bu fekkentene mbir yi dafa dagal ñu ne ah gaay ay la yeen mbir mi dafa dagal su fekkentene dafa haram ñu ne len ay la yeewen mbir mi dafa haram bu fekkentene farata la ñu ne len ay la yeewen mbir mi dal farata la su de dañ ko sopp ñu ne ah wax deug yalla yeggul ci dara jey farata rek li de dañ ko sopp su fekkentene dañ ko seuf ñu ne ah wax deug yalla yeggul ci dara jey haram li de dañ ko seuf kessa manam mu nekk lo xamantene dafa leer ñu dal di koy xam waye di baña taralal nit ñi ci seen diine ji comme ni had yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah mun yassiru wa la tunaffiru mun tam inma lol mom moy hadith anas bi radiyallahu anhu waye hadith bi nga xamne moy hadith abu hurayra manal hadith anas bi dañu yombalal len waye bu len dak yombalal len waye bu len dak nit ñi yassiru wa la tunaffiru yombalal len nit ñi waye bu len dak waye lolou manam li nga xamantene mom la wax tektelewul ne yombalal len waye bu len war daf bi bu len dak manam niki nonu tamit li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala mu nek ci sahih imam al-bukhari dafa wax ne inna ma bu'astum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin yalla daf len wacc yeen xedu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir ngeen di yombalal waye wati wulen ngir ngeen di taralal di jafagnal bo lol mom moy li nga xamantene mom moy li war waye mu am lo xamantene matna leral fi lolou nak du tekkeli ci benn anam ci ne buñu gisse nit ñi di def lo xamantene dafa haram ñu ne len li dafa haram ak lu mu metti metti nañ ni len ay la yewen dafa haram ndax ñu wax len ko legi mo gën bugal yalla ëlëk lolou mom moy li nga xamantene mom moy li war waye nak li nga xamantene mom lañu wara def mom moy buñu wote di jëme ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu andak hikma mu andak science ba param mu andak tamit manam tamit façon waxin wo xamantene bu woyof lay doon bo tamit bu leer lay doon waye dal ala kulli hal li nga xamantene mom lañu ci namon dal mom modi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa woyofal mbir mi na dal diine ji li nga xamantene mom moy ciosan mom moy ak woyofal woyof waye li nga xamantene mom moy jafeng jafeng du ciosan ci diine ji kon nak ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamantene dana woyofal ci ñoom diine ji ba nga xamantene mbolam li nga xamantene mom la ci diglé wala mu téré ko ci manam jëfiko wala bayiko baña nek lo xamné lu jafé lay doon ci ñun ñu nek ño xamantene dañuy samonté ak li nga xamantene mom la teurel ci ay atté ba para mu boole ñu ci ñi nga xamantene dañuy nek ay soppem yu mag nek soppé yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba mi radiyallahu anhum ba para nek soppi mbolam ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñu sell té ñom ñoy nit ñu bax ni té mu tek ñu ci bor yoonu borom xam xam yu ñëkki ak ñu mujj ñi rahmatullahi alayhim wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. في تكبير الله بعده ورأسه جاء من يمن مودا مجنة مودا نعزنا عينا حبيب مودا مودا ورأسه جاء من يمن مودا مجنة مودا نعزنا عينا حبيب جد لله ورأسه جاء محمد أذنا وعينا حبيب مودا مودا ورسوه جاء من اليمن مودا من جنجل محمد أذنا وعينا حبيب الله من رجم صدر وقلب فؤاد للحبيب من الإخلاص والرحمة لأمة وعينا ورسوه جاء من عباد الأذنى وعينا حبيب الله يا عمي وقل من الذكر والتسبيح ثم ردا بل لسانه شفتا الوجه خطا لا لا ورسول من يمن مودا من جنجل محمد أذنى وعينا حبيب الله من الوطن وريقه شعره الأصفاف من مودة من جنات والنبت أما الكف من لا لا جنات والنبت أما الكف من كرمه جنات والنبت أما الكف من كرمه وريقه شعره الأصفاف من عزف من جنات والنبت أما الكف من كرمه جنات والنبت أما الكف من كرمه جنات والنبت أما الكف من كرمه أمن شفاء ثواب ثم ميمنة علم وسعد لبدر الكبير لا لا جنات والنبت أما الكف من كرمه جنات والنبت أما الكأف من كرمي وقد توالت على الأفاق واتصلت بشرى الهوات في لكن كرمي جنات والنبت أما الكأف من جنات والنبت أما الكأف من كرمي خرت لمولده الأوثان وانباعت ثواقب الشهب ترمي الجنة جنات والنبت أما الكف من كرمين جنات والنبت أما الكف من كرمين تزلزلت أسطوانة الملوك كعبة ثلاثة أيام فلم تكن جنات والنبت أما الكف من كرمه جنات والنبت أما الكف تنت بدفل النيم على تماميلا مع الأركان أو سجد التعظيم مستوجب التعظيم والتعظيم جنات والنبت أما الكف من كرمه جنات والنبت أما الكف من كرمي وفي الولادة منهن جفنات فلقد الانفلاق أجاب عند قومي جنات والنبت أما الكف من كرمه جنات والنبت أما الكف من كرمي وفي الولادة منهن جفنات فلقد الانفلاق عجاب عند قوم جنات والنبت جنات والنبت أما الكف من كرمه وقد هوت شرفات البيت وانهدت ما الإيوان والماء مثل النار في الجنة جنات والنبت مولى كرم مولى والنبته أما الكهف من كرمي والمبيدان رأى الأبال قائدة تنخيلا عرابا تجيب بلاد الخليل جنات والنبته أما الكهف تنجب دفيني عبد المسيح سطيعا جاء سائل هو مجيب وهو قد أوفى جنات والنبت أما الكهف من كرمه إن التلاوة قد بقت وقد ظهر والوالي الهلاوة يا جناتي والنبتي أما الكهف تنتبه دفلني حمل العصا سنة للأنبياء ما أن كن عاملا يا ابن أمي من تنأم جناتي والنبتي أما الكهف تنتبه دفلني حمل العصا سنة للأنبياء وعنكن حامي ويمن أمين تتلقون شلالا جناتي والنبتي مدكارا فوضا جناتي والنبتي صفيا تنتبه دفلني حمل العصا سنة أنبياء ما أن كن عاملا يمنأني من تنأي من شعالي جناتي والنبتي أما الكهف من كرمي مودانا جناتي والنبتي أما الكهف من كرمي ويا محمد لمن جرنا وي صلى علينا محمد لمن جرنا فلما دنونا من سنة البدر وانجلى لنا الستر حتى زال من وجد ما بيا فلما دنونا من سنة البدر وانجلى لنا الستر حتى زال من وجد ما بيا فلما دنونا من سر البدر وانجلى لنا الستر حتى زال من وجد ما بيا ممد لمن ميجرنا وي الله عليه وسلم فلما دنونا من سن البدر وانجلى والله لنا ستر حتى زال من وجد ما بيا